แล้วก็ประการที่ห้าพรณาปีติปีติซาบซ่านไปทั่วสันพางกายปีติซาบซ่านไปทั่วสันพางกายเรียกว่าเหมือนเราเหมือนเรากินน้ำเข้าไปเต็มกระเพาะเต็มกระเพาะมันในกระเพาะมันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยไม่มีส่วนใดของกระเพาะที่ไม่มีน้ำก็ไม่มีส่วนใดของสันพางกายที่ไม่มีปีติทีนี้ก็มันมีเหตุให้เกิดปีติมาพูดถึงปีติแล้วก็อยากจะพูดถึงเหตุที่ให้เกิดปีติว่ามีอะไรบ้างเหตุให้เกิดปีติ11ประการประการที่1คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาก็พระธรรมพระสงฆ์แล้วก็การระลึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ของตนการระลึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วการระลึกถึงบุคคลที่ทำให้เป็นเทวดาหรือคุณที่ทำให้ที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาการระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นที่สงบระงับความทุกข์ทั้งปวงประการที่8การเว้นจากบุคคลที่จิตใจเศร้าหมองโลเลประการที่9คนเว้นคบคนที่มีจิตใจหนักแน่นประการที่10การพิจารณาถึงปัสสาทนียะสูตรคือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้อันเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสของตนคือสูตรไหนที่เราเลื่อมใสมากเราอ่านพระสูตรนั้นบ่อยๆเราก็เกิดปีติ11ความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในปีตินั้นอันนี้คือเหตุเกิดของปีติ11อย่างเมื่อวานนี้พูดเรื่องปีติก็วันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังในหัวข้อต่อไปนะครับคือปัสสัทธิปัสสัทธินี่แปลว่าความผ่อนคลายหรือการผ่อนคลายถ้าเมื่อได้ปีติแล้วเมื่อปีติมากเกินไปก็ต้องผ่อนคลายถ้ามันไปฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งซ่านไปในเรื่องปีติก็ต้องผ่อนคลายปีติลงให้เหลือเป็นปัสสัทธิคือความสงบระงับหรือว่าเป็นเวลาที่ควรจะต้องข่มจิตในเวลาที่ควรข่มแต่ถ้ามีปีติมากมันก็ติดไปทางข้างฟุ้งซ่านก็ควรข่มปีตินั่นด้วยการเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์การเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิแปลว่าสงบแปลว่าผ่อนคลายสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่พูดถึงว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านนะครับจิตฟุ้งซ่านไปพระธรรม7ประการที่จะให้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุเกิดของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือการได้โภชนะที่ประณีตโภชนะที่ประณีตหรือโภชนะอาหารสัปปายะอาหารสัปปายะในที่นี้ไม่ใช่ประณีตอย่างอร่อยหรืออย่างที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่ว่าหมายถึงว่าสุทธโบคือว่าเหมาะสมว่าได้อาหารที่เหมาะสมกับการที่จะทำให้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ประการที่สองได้ฤดูที่ถูกใจได้ฤดูที่ถูกใจที่พอใจแต่ว่าบางคนเวลาหน้าหนาวก็ไม่สบายบางคนไม่สบายในหน้าร้อนชอบหน้าหนาวชอบฤดูหนาวบางคนชอบฤดูร้อนบางคนชอบฤดูฝนแต่บางคนขี้หนาวบางคนขี้ร้อนแต่ว่าฤดูฝนนี่รู้สึกว่าก็จะดีได้ฤดูเป็นที่สบายเป็นที่พอใจแล้วก็ประการที่สามนะครับได้อิริยาบถเป็นที่สบายคือว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุข มีความพอใจประการที่4ความเพียรพยายามแต่พอเหมาะนะมีความเพียรพยายามแต่พอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอเหมาะแก่อัตภาพพอเหมาะแก่อัตภาพของผู้นั้นควรจะใช้ความเพียรเท่าไหร่เหมาะแก่อายุเหมาะแก่สภาพทางร่างกายในความเพียรเนี่ยพอเหมาะประการที่5เว้นจากการคบคนซึ่งมีกายกระสับกระส่ายเว้นจากการคบคนที่มีกายกระสับกระส่ายคือว่าไม่สงบกายวาจาไม่สงบกระสับกระส่ายอยู่เรื่อยฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยคุยอยู่เรื่อยไม่รู้จักหยุดอะไรอย่างนี้เรียกว่ากายกระสับกระส่ายต้องเว้นจากการคบคนที่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ประการที่6 ได้คบบุคคลที่มีกายสงบมีกายสงบมีวาจาสงบนะทีนี้ก็มันก็เป็นปัสสัทธิอยู่ในตัวเพราะว่าเราก็ปล่อยสงบไปด้วยพอไปอยู่ใกล้ๆกับคนสงบนี่ก็ทำให้เราสงบถ้าไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบกายวาจาไม่สงบมันก็ทำให้เราปล่อยไม่สบายไปด้วยไม่สงบไปด้วยประการที่7ความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นคือว่าจิตใจมีอัธยาศัยน้อมไปในความสงบผ่อนคลายผ่อนคลายฮะอันนี้คมจิตในเวลาที่ควรคมด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์และด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ แต่นี้ก็เมื่อปัสสัทธิแล้ว ก็ต่อไปก็จะได้สุขได้สุขนะครับได้สุขแล้วก็สมาธิก็จะได้สมาธิอันนี้ก็พูดถึงเหตุเกิดของสมาธิสักนิดหน่อยทำ11ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้เกิดสมาธิคือว่าวัตถุสะอาดวัตถุสะอาดหมายความว่าร่างกายสะอาดเครื่องใช้ไม้สอยอะไรสะอาดที่อยู่อาศัยสะอาดนี่ก็เรารวมอยู่ในวัตถุสะอาดแล้วก็ฉลาดในนิมิตคือว่านี่คนชอบถามกันอยู่เรื่อยว่านั่งสมาธิเมื่อตอนบ่ายนี่ก็มีคนไปคุยเรื่องนี้ในเรื่องสมาธิว่าเห็นนิมิตนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตจำเป็นต้องเห็นไหมแต่นี่เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้มันเป็น mental creation เป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจิตสร้างขึ้นหรือว่าอยากเห็นอะไรมันก็เห็นนั่งไปสักระยะหนึ่งพอจิตสงบสักหน่อยก็น้อมจิตไปเพื่อเห็นอะไรมันก็เห็นตามที่จิตอยากจะเห็นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่จริงหรอกมันเป็นภาพมายาทั้งนั้นนะอาจจะถ้าเผื่อเป็นจริงบ้างมันก็จริงตามที่ในจริงในสมาธิในนิมิตเป็นนิมิตฉลาดในสมาในนิมิตหรือว่ารู้ว่าอันนี้มันคือเพียงนิมิตแล้วก็ไล่ไปเสียหรือว่าไม่สนใจพ้นไปเสียนั่งไปนั่งไปเห็นคนน้ำศพเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สนใจมันเป็นมายา นี่ก็เรียกว่าฉลาดในนิมิต บางคนก็ชอบเล่นนิมิตมันสนุกไม่ใช่อะไรนี่ก็ติดก็เรียกว่าติดอยู่ในนั้นเนี่ยก็ไปไม่ถึงไหนยิ่งคนเจริญวิปัสสนาด้วยวิปัสสนาเนี่ยพอไปถึงก็เจริญวิปัสสนาถูกต้องมันก็ต้องไปถึงวิปัสสนูปกิเลสเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนามีทั้ง10อย่างแล้วก็ไปสนุกอยู่กับวิปัสสนูปกิเลสก็เลยไม่ได้ญาณสักทีหนึ่ง ไม่ได้อะไรที่จะก้าวหน้าไปเราต้องรู้นะครับ ต้องรู้เรื่องเหล่านี้แล้วว่าฉลาดในนิมิตและการที่สามทำอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันอินทรีย์ในที่นี้ก็คือว่าศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5อินทรีย์ภายในไม่ถึงคุณธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้สม่ำเสมอกันแล้วก็ข่มจิตในเวลาที่ควรข่มประคองจิตในเวลาที่ควรประคองแล้วก็ยังจิตให้ร่าเริงด้วยความเชื่อและความสลดใจยังจิตให้ร่าเริงด้วยความเชื่อและความสลดใจพุทธานุสตินะครับพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนี่เรียกว่าทำจิตให้ร่าเริงด้วยความเชื่อสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตร่าเริงแล้วก็ความสลดใจเช่นมรณสติมรณสตินี่ทำให้จิตสลดใจระลึกถึงความตายประการที่7เพ่งจิตดำเนินอยู่ในทางที่ชอบเพ่งจิตที่ดำเนินอยู่ในทางที่ชอบคือว่าเห็นจิตมันดำเนินอยู่ในทางที่ชอบแล้วนะก็เพ่งจิตอยู่มันก็คนขับรถนะครับคนขับรถพอพวงมาลัยตรงทางตรงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับรถเลยเป็นแต่เพียงเหยียบน้ำมันไปเฉยๆเหยียบคันเร่งไปเฉยๆแล้วก็ถือพวงมาลัยเกือบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเพ่งไปข้างหน้าเท่านั้นรู้ว่ารถไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ไปตรงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าเราเพ่งตรงไปข้างหน้ามองตรงไปข้างหน้าเพราะว่าทางรถมันไปทางที่ชอบว่าจิต ดำเนินอยู่ในทางที่ชอบที่ถูกต้องแล้วเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เพ่งจิตอยู่ในทางที่ชอบนั้นก็ให้สมาธิก็ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆประการที่8เว้นคบคนที่จิตไม่มั่นคงเว้นการคบคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงประการที่9คบคนที่จิตใจมั่นคงท่านสังเกตดูนะเวลาเราไปคบคนที่ใจไม่มั่นคงเราเขาจะพาเราวอกแวกพาเราวอกแวกแล้วทำให้เรากระสับกระส่ายทำให้เราวุ่นวายกับเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเราคบคนที่มีจิตใจมั่นคงเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็ตอบด้วยจิตใจที่มั่นคงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็เล่าไปโอ้ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาก็เล่าไปไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองในเงื่อนไขนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแม่รู้สึกว่าเราฟังผู้ฟังก็รู้สึกสบายอ๋อเป็นอย่างนี้เองครอบคนที่มีจิตใจมั่นคงคนที่มีจิตใจมั่นคงนี่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าคนประเภทนี้หายากหาได้ยากครบข้าวแล้วมีคุณค่ากับชีวิตมากเลยคนที่มีจิตใจมั่นคง เราดูวิธีการดำเนินชีวิตของเขาก็ได้หรือว่าเหมือนดวงดาวหรือว่าโคจรไปตามวิธีทางของตนเหมือนดวงดาวไม่เหมือนคนประเภทใบไม้ร่วงคนที่จิตใจไม่มั่นคงนี่เหมือนใบไม้ร่วงก็แล้วแต่ลมพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแล้วแต่ลมจะพัดไปใบไม้มันก็ไปตามลมที่พัดไปแต่ว่าคนที่มีจิตใจมั่นคงจะเหมือนดวงดาวก็โคจรไปตามวิถีทางของตนทำให้เขวได้ยากทำให้งอนแง่นคลอนแคลนได้ยากอันนี้ก็ประการที่10อันนี้ก็พิจารณาฌานและวิโมกข์ฌานหรือว่าความสงบตามลำดับหรือระดับมีระดับของความสงบ ว่าฌานที่หนึ่งก็สงบในระดับหนึ่งฌานที่สองระดับก็สงบในระดับอีกระดับหนึ่งฌานที่สามก็สงบในอีกระดับหนึ่งแล้วก็ฌานที่สี่ก็สงบอีกระดับหนึ่งต่อเรื่อยไปนะครับวิโมกข์นี่คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นก็ต้องพูดอีกแผนกหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเคว้งกันไปใหญ่ไม่ค่อยจบง่ายๆซะด้วยแล้วก็ประการที่11 ความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในสมาธินั้นคือว่าเป็นคนที่จิตใจสงบได้ง่ายจิตใจมั่นคงได้ง่ายสมาธิ อันนี้เพื่อมาถึงเรื่องปัจสัทธิแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิที่เป็นองค์ธรรมของโพชฌงค์ก็มีปัจสัทธิแล้วก็สมาธิอันนี้ก็มาถึงโพชฌงค์โคสติสังขัตโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัจสัทธิพุทธังคาจะตถาปริสัมมาทุเบกขพุทธังคามาถึงสมาธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาทีนี้ก่อนจะพูดถึงอุเบกขาก็จะขอพูดถึงเรื่องเหตุเกิดของอุเบกขาเหตุเกิดของอุเบกขาความเป็นผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายนะครับหรือว่าวางเฉยแต่ว่านี่ก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วแล้วก็ทำวางตนเป็นกลางอันนี้ก็ประการที่สองก็วางเฉยในสังขารทั้งปวงคือว่าสังขารทั้งเป็นอุปาทินกะสังขารอนุปาทินกะสังขารอุปาทินกะสังขารนั้นสังขารที่มีใจครองแล้วก็อนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองก็วางเฉยได้โดยพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นไปชั่วคราวการวางเฉยในสังขารเหล่านั้นเสียได้ก็จะเป็นการดีนี่ก็ประการที่สามหลีกเว้นบุคคลผู้มากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นพยายามไม่ใกล้คนที่มีความยึดมั่นถือมั่นประการที่สี่คบหาสมาคมกับบุคคลผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะคนที่ปล่อยวางนะครับพยายามเข้าใกล้พยายามคบหาคนที่ปล่อยวางเป็นประการที่ห้าความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในอุเบกขานั้นอุเบกขาด้วยญาณ นะครับไม่ใช่อุเบกขาอัญญาณเพราะว่าข้าศึกใกล้ของอุเบกขาก็คืออัญญาณคือความไม่รู้ความไม่รู้ความโง่ความไม่เข้าใจนั้นเป็นอุเบกขาที่ใช้ไม่ได้มันเป็นข้าศึกใกล้ เพราะฉะนั้นต้องระวังอันนี้อุเบกขาก็ต้องประกอบด้วยญาณคือมีความรู้ความเข้าใจและวางเฉยได้แล้วก็ เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการที่จะเจริญอุเบกขาทำให้มันมีเหตุเกิดแล้วก็เราประคับประคองเหตุเกิดของอุเบกขาเอาไว้คราวนี้ก็ก่อนจะไปถึงเรื่องอุเบกขา10ก็ขอพูดถึงเรื่องการปลอบจิตในเวลาที่ควรปลอบนะครับในเวลาใดที่จิตใจหดหู่ไม่เข้มชื่นเพราะมีปัญญาน้อยหรือว่าเพราะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบผู้บำเพ็ญเพียรก็ควรจะปลอบจิตในเวลานั้นโดยวิธีที่ยังจิตให้สังเวชยังจิตให้สังเวชด้วยสังเวควัตถุ8ประการสังเวควัตถุแปลว่าที่ตั้งแห่งความสังเวช8ประการคือ1ความเกิดลองนึกถึงเด็กแดงที่มันนอนดิ้นอยู่แบเบาะอยู่มือสั่นเท้าสั่นช่วยตัวเองไม่ได้ความเกิดลองดูว่าแต่ต้องการอะไรก็ไม่ได้เป็นความเกิดเป็นสังเวคววัตถุอย่างหนึ่งนะสังเวชรอความแ ถ้าดูคนแก่ก็ได้คนแก่มากๆช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความเจ็บความเจ็บไข้บางคนก็ไปดูที่โรงพยาบาลก็จะเห็นว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชแค่ไหนว่าเราเกิดมาเพื่อจะแก่เพื่อจะเจ็บแล้วในที่สุดก็ตายปลายทางก็คือความตาย อีกอันหนึ่งก็คือความทุกข์ในอบายประการที่ห้านะครับถ้าทำไม่ดีเอาไว้เดี๋ยวก็ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานนรกสุรกายอะไรนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นประการที่หกทุกข์ซึ่งมีวัฏฏะเป็นมูลในอดีตหรือว่าวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดเขามีวัฏฏะถึงมีความทุกข์ถ้าไม่มีวัฏฏะมันตัดวัฏฏะจะได้มันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนประการที่เจ็ดทุกข์ซึ่งมีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตคือในอดีตเราก็เคยทุกข์เพราะเวียนเกิดเวียนตายมาแล้วในอนาคตเราก็จะต้องเวียนทุกข์เราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไปอีกต่อไปอีกนี่ประการที่แปดความทุกข์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพนะอันนี้ก็ทุกข์กันเยอะนะครับเมื่อพิจารณาถึงสังเวควัตถุ8ประการนี้แล้วจิตใจที่หดหู่ก็จะแช่มชื่นเบิกบานในการที่จะบำเพ็ญความดีหรือสะสมคุณธรรมนี่เรียกว่าปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบเมื่อวันนี้พูดมาถึงตอนสุดท้ายถึงเรื่องพูดตอนสุดท้ายเรื่องปลอบจิตในเวลาที่ควรปลอบนะครับแล้วก็ในเวลาใดที่จิตใจหดหู่ไม่แช่มชื่นเพราะมีปัญญาน้อยหรือว่าเพราะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบผู้บำเพ็ญเพียรก็ควรจะปลอบจิตในเวลานั้นโดยวิธีที่ยังจิตให้สังเวชโดยสังเวชวัตถุ8ประการคือความเกิดความเกิดนี่เป็นสังเวชวัตถุอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นความเกิดมันเป็นเบื้องต้นของความทุกข์ต่างๆความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีความทุกข์จากความพลัดพรากความทุกข์จากความต้องการแล้วไม่สมหวังซึ่งมีสาเหตุมาจากความเกิดทั้งนั้นคือถ้าไม่เกิดมาแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีท่านเตียไฟในตำราว่าเหมือนเห็ดที่โผล่ขึ้นมาพร้อมด้วยดินคือมีดินติดมาด้วยว่าคนเราเกิดมาก็มีทุกข์ติดมาด้วยถ้าไม่มีความเกิดเป็นการดับภพแล้วก็ดับความเกิดก็เป็นการดับทุกข์กว่าจะโต เกิดมาในวัยเด็กจนกว่าจะโตร้องไห้ไม่รู้เท่าไหร่เสียใจไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็พอเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มีความทุกข์ของวัยนั้นๆอยู่ตลอดเวลายิ่งถึงความแก่ก็ยิ่งแก่มากเท่าไหร่ความทุกข์ทางร่างกายก็ยิ่งมีมากขึ้นมันซ่อมแซมไม่ไหวเหมือนกับรถที่อายุมากขึ้นมันก็ซ่อมแซมไม่ไหวเปลี่ยนไม่ไหวในที่สุดก็ต้องทิ้งทั้งคันความเจ็บ ความเจ็บนี่เป็นสิ่งที่คนกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เวลานี้เทคโนโลยีในการรักษาโรคก็มีมากว่าช่วงเวลาที่ความเจ็บก่อนจะตาย 4-5 เดือนกินเงินมากถ้าคนมีเงินมากเท่าไหร่มันก็กินมากเท่านั้น ไม่สามารถจะปล่อยไปตามธรรมชาติได้คนเมื่อก่อนนี่เขาปล่อยไปตามธรรมชาติคือว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นหายใจได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเวลานี้มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ตั้งนานตั้งหลายเดือนนอนไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัว อยู่แต่ก็ยังให้นอนอยู่อย่างนั้นก็เป็นความทรมานไม่น้อยทีเดียวแล้วก็ในที่สุดก็ต้องตายในที่สุดก็ต้องตายใครก็ต่อกรกับมัจจุราชไม่ได้นี่ก็เป็นสังเวคขวัตถุก็เป็นเรื่องควรสังเวชสลดจิตทั้งนั้นถ้าทำบาปกรรมเอาไว้บางคนก็เพื่อให้มีความสุขในโลกนี้ในชีวิตนี้ก็ทำทุกอย่างที่จะให้ได้เงินมาทำบาปทำกรรมทำเวรคดโกงสุรุ่ยสุร่ายเราต้องไปทุกข์ในอบายต้องไปทุกข์ในอบายทุกข์ซึ่งมีวัฏฏะเป็นมูล ในอดีตก็เคยเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเผื่อเอากระดูกมากองรวมกันก็เป็นภูเขาใหญ่ระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ละชาติเอากระดูกมารวมกันก็จะได้กระดูกเป็นภูเขาใหญ่แล้วก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเป็นคนพาลวัฏสงสารมันก็ยาวออกถ้าเป็นบัณฑิตวัฏสงสารมันก็สั้นข้าวมันก็ยังชั่วหน่อยวัฏสงสารมันก็สั้นข้าวก็ยังชั่วหน่อยแล้วก็ความทุกข์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เห็นกันอยู่ทุกคนนะครับไม่ต้องไปพรรณนาอะไรหรอกว่าถ้าไม่กินถ้าคนเราไม่กินก็คงสบายขึ้นได้เฉยแต่เพราะต้องกินนี่แหละว่าจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้จะเจ็บจะป่วยจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนแก่มันก็ต้องกินทั้งนั้นจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ก็ต้องมีรายกินมาโดยธรรมดาแล้วสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้ต้องตายจะเป็นข้าวหรือเป็นน้ำต้องตายแต่จริงมันก็จะตายอยู่ทุกวันมันจะตายอยู่ทุกวันน่ะอินทรีย์ร่างกายนี่มันก็จะตายอยู่ทุกวันแต่เราช่วยมันไว้ทันถ้าช่วยมันไว้ไม่ทันก็ต้องตายเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเราก็พักเสียหิวจะตายอยู่แล้วเราก็กินอาหารเสียกระหายจะตายอยู่แล้วเราก็ดื่มน้ำเสียแต่มันจะตายอยู่ทุกวันเขาเป็นสังเวคขวัตถุว่าโอ้หนอชีวิตของเรานี่มันจะตายอยู่ทุกวันถ้าหาอาหารหรือหาน้ำอะไรมาบำบัดไม่ทันหรือว่าไปอยู่ในที่แคบไม่มีลมไม่มีอากาศหายใจมันก็อึดอัดจะตายแต่เราก็ช่วยเอาไว้เปิดประตูเปิดหน้าต่างทำนั่นทำนี่ช่วยเอาไว้มันก็พออยู่ต่อไปได้แต่จริงๆแล้วมันจะไม่อยู่มันจะตายอยู่ทุกวันเมื่อพูดถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราอาจจะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหนอเราอาจจะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าหนอ คยถามคนที่เป็นโรคคือเกร็งแรงที่หายใจไม่ค่อยออกท่านบอกว่าเวลานั้นทรัพย์สมบัติอะไรตัวไหลออกได้หายใจเข้าได้เท่านั้นแต่เวลาปกติก็ไม่รู้จักคุณค่าของลมหายใจแล้วก็แก้แค้นกันประหัตประหารกันจองเวรกันทำให้คนอื่นหายใจไม่ออกแปลว่าทำให้คนอื่นหายใจไม่ออกคือทำให้เขามีทุกข์ทำให้เขาหายใจไม่คล่องพระพุทธเจ้านี้ได้พระนามว่าเป็นผู้ยังสัตว์ผู้หายใจไม่ออกให้หายใจออกเรียกว่าช่วยให้คนที่มีความทุกข์หนักเบาลงคือหายไปหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ออกอันนี้ก็ความทุกข์ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการหาอาหารมาเลี้ยงชีพลองดูให้กว้างๆไกลๆมองดูไปให้ทั่วๆมองดูไปตามอาคารบ้านเรือนมองดูไปตามสิ่งก่อสร้างมองดูไปในป่าละเมาะมองดูไปให้ทุกคนทุกแห่งเราจะเห็นทุกคนทุกแห่งมีการหากิน หากินกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน ทำอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อจะได้ทำมาหากินมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งของชีวิตที่แก้ไขค่อนข้างได้ยากถ้ายังกินอยู่คนที่มั่งมีสีสุขมีอันจะกินก็สบายไปหน่อยหนึ่งกับเรื่องกินคือว่าไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องกินคือบางทีก็เดือดร้อนเหมือนกันก็ไม่รู้จะกินอะไรมันมีเยอะเหลือเกินไม่รู้จะกินอะไรเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จะกินอะไรแต่อีกพวกหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะกิน ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วเราจะไปผลาญทรัพยากรของสังคมของโลกได้อย่างไรมานึกถึงคนที่ไม่มีจะกินเราจะไปกินฟุ่มเฟือยได้อย่างไรมันทำไม่ได้อยู่ดีไม่นึกถึงไม่ได้นึกถึงแต่ปากท้องของตัวแต่นึกถึงปากท้องของผู้อื่นเรื่องพวกนี้คุยไปพูดไปก็มีเรื่องเยอะครับพูดไปก็มีเรื่องเยอะแต่ว่ามันก็ต้องผ่านไปบ้างเอาคิดเอาเองบ้างก็แล้วกันนะครับคิดไปทีนี้เมื่อพิจารณาสังเวคขวัตถุ8ประการนี้แล้วจิตใจที่หดหู่แช่มก็จะแช่มชื่นเบิกบานในการที่ได้บำเพ็ญความดีหรือสมณธรรมหรือคุณงามความดีคุณธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบสมัยที่ควรปลอบขอให้นึกถึงบ่อยๆนะครับสังเวคขวัตถุ8ประการต่อมาก็ให้เพ่งจิตในการที่ควรเพ่งคือในเวลาใดที่จิตของผู้บำเพ็ญเพียรไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินไปตามวิธีแห่งสมถะหรือวิปัสสนาในเวลานั้นไม่ต้องประคองหรือข่มหรือปลอบจิตเพียงแต่เพ่งดูจิตเท่านั้นก็พอแล้วจะเหมือนสารถีนั่งดูม้าซึ่งวิ่งเรียบร้อยเสมอวิ่งเรียบร้อยเสมอหรือว่าเหมือนรถยนต์ที่ผมพูดเมื่อคืนนี้รถยนต์เข้าทางดีแล้วเราวิ่งไปตรงถนนตรง พระผู้ขับขี่ก็เพ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเหยียบคันเร่งไว้เฉยๆรถก็จะไปเองคราวนี้ก็เว้นการคบคนผู้มีจิตไม่มั่นคง อันนี้ก็หมายความว่าเว้นจากการเข้าพาสมาคมด้วยบุคคลที่มีอัธยาศัยไม่น้อมไปในการบำเพ็ญกรรมฐานหรือเนกขัมมะปฏิปทาตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องสมาธิอยู่นะครับคือการใฝ่หาความสงบเราเว้นจากคนที่มีกิจมากมีธุระมากจิตใจฟุ้งซ่านมีจิตใจไม่มั่นคงเราคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีอัธยาศัยน้อมไปในความสงบมีธุระน้อยมีจิตใจมั่นคงแล้วก็เป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปเอียงไปในสมาธิทีนี้ก็ต่อไปก็ทำความเพียรให้สม่ำเสมอถึงพร้อมเมื่อถึงพร้อมด้วยอัปปนาโกศล10ประการตามที่กล่าวมานะครับที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอัปปนาโกศลเพราะว่าความฉลาดในอัปปนาในความแน่วแน่ของจิต10ประการอัปปนาสมาธิก็จะเป็นไปสม่ำเสมอถ้าอัปปนายังไม่เกิดก็ไม่ควรละความเพียรเสียควรจะมีความพยายามเรื่อยไปเพราะว่าผู้ละความเพียรเสียแล้วจะบรรลุคุณวิเศษใดๆไม่ได้เลยเมื่อพยายามเรื่อยไปจิตก็จะถึงอัปปนาคือความแน่วแน่ก็จะเข้าปฐมฌานแล้วก็ละองค์5คือนิวรณ์5แล้วก็ประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาวิตกในฌานนี่ไม่ใช่ความตึกไม่ใช่ความวิตกกังวลไม่ใช่ความคิดหมายถึงการที่จิตจับอารมณ์ได้เช่นว่าเจริญอานาปานสติกรรมฐานมีลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วก็จิตทีแรกจิตมันจะจับลมหายใจไม่ได้จิตมันจะเล่นไปเล่นมาวิ่งไปวิ่งมาวอกแวกไม่อยู่กับลมหายใจทำไปก็จะแนบสนิทเป็นอันเดียวกันระหว่างจิตกับลมหายใจนั่นเรียกว่าวิตกคือว่าจิตจับอารมณ์ได้มันก็เราจับเด็กซนนะครับเด็กมันซนวิ่งหนีวิ่งจับก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าพอวิ่งไปเด็กมันก็เหนื่อยเหมือนกันก็เราก็จับได้จับแล้วก็เอามันแนบไปกับอกนะนั่นคือวิตกอารมณ์เรียบเหมือนเด็กจับอารมณ์ได้ทีนี้ก็ต่อไปก็เราก็จะคล้าวคลึงรูปผมรูปหลังเด็กด้วยความเมตตากรุณานั่นคือวิจารณ์ปีติก็ความอิ่มใจสุขก็คือความสุขเย็นเอกคตานั่นความเป็นอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวแนบสนิทอยู่อารมณ์เดียวเป็นอัปปนาทีนี้ก็เล่าต่อมาถึงกุศลอกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะก็ปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญถ้าคนถ้าได้สุขแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญครับวิตกนั่นเป็นปฏิปักษ์ต่อทีนมิทธะความคลานกายคลานใจคือถ้าจิตเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะแล้วความเกียจคร้านมันจะไม่มีและวิจารณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันนี้ก็เลื่อนต่อมาถึงธรรมที่เกื้อกูลกันพระปีติเมื่อแก่เต็มที่คือมีมากก็ทำให้เกิดปัสสัทธิคือความสงบระงับ2ประการความสงบระงับทั้ง2ประการก็จะเกิดขึ้นคือกายปัสสัทธิความสงบระงับทางกายแล้วก็จิตตปัสสัทธิความสงบระงับทางจิตปัสสัทธิเมื่อแก่เต็มที่ก็จะก่อให้เกิดสุขกายสุขใจความสุขเมื่อมีมากก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ กนิกาสมาธินี่คือสมาธิชั่วคราวชั่วขณะอุปจารสมาธิก็สมาธิจนจะถึงฌานแล้วก็อัปปนาสมาธิก็คือสมาธิที่ใกล้ก็เป็นฌานที่เป็นฌานอุปจารสมาธินี่เหมือนเราจับปลานะครับจับปลาจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดจับได้ตัวมันแล้วแต่มันหลุดไปจะเรียกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราจับไว้แน่นปลาไม่หลุดนั่นคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิ ปีติปัสสัทธิปีติปัสสัทธิสุขสมาธินี่มันจะต่อเนื่องกันจะต่อเนื่องกันมาทีนี้ปีติในองค์ฌานนั้นก็เป็นพรณาปีติปีติเป็นซาบซ่านไปทั้งตัวไปทั้งหมดที่ท่านเปรียบเหมือนดอกบัวที่จมอยู่ในน้ำว่าไม่มีส่วนใดของดอกบัวที่ไม่มีน้ำหรือว่าไม่มีส่วนใดที่ไม่สัมผัสด้วยน้ำเลย ว่าทั่วทั้งดอกสัมผัสอยู่กับน้ำแช่อยู่กับน้ำหรือว่าถ้าได้ฌานสูงสูงขึ้นไปเช่นจตุตถฌานก็จิตก็จะขาวผ่องตอนนั้นเหมือนกับคนนั่งคลุมผ้าขาวอยู่ทั้งผืน พูดต่อมาเล่าต่อมานะครับถึงปีติและสุขปีติและสุขทั้งสองประการนี้บางแห่งก็มาด้วยกันแต่บางแห่งก็ไม่ได้มาด้วยกันแต่ในที่ใดมีปีติในที่นั้นมักจะมีสุขแต่ความสุขไม่จำเป็นต้องมีปีติเสมอไปเปรียบปีติเหมือนผู้เดินทางกันดารได้ข่าวว่าจะถึงชายป่าหรือถึงริมแม่น้ำได้ข่าวนะครับเพียงได้ข่าวว่าคนที่เดินทางกันดารได้ข่าวว่าจะถึงชายป่าหรือถึงริมแม่น้ำทีนี้ส่วนสุขนั้นเหมือนกับบุคคลที่ได้เดินกันดารถึงใต้ร่มไม้นั่งพักผ่อนตามสบายแล้วแล้วก็ได้ดื่มน้ำแก้กระหายแล้วอันนี้ความสุขปีติกับสุขมันมีข้อที่ต่างกันอันนี้ก็เลื่อนต่อมาถึงวสีห้านะครับการทำสมาธินี้ให้ได้วสีห้าก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจมากหรือว่าอาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสัมมาปัจจนะวสีชนะวสีชำนาญในการเข้าชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งไว้คือจะหยุดอยู่แค่ไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นได้จะหยุดตรงชานไหนก็หยุดตรงชานนั้นได้ แล้วก็วุฒานวสีชำนาญในการออกปัจเจเวคขณวสีชำนาญในการพิจารณาในการพิจารณาดูลีลาการนิพพานของ